tamamanladık, ayrıldık, bir şeyler bitti. Bu defa bitmez, terk etmez diyorken gitti. Tamamanladık, ayrıldık, bir şeyler bitti. Bu defa bitmez, terk etmez diyorken.